وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na mlango unazungumzia juu ya kumswalia maiti, na katika kitabu hichi Ahkamu Janaiz tuko sasa katika ukurasa wa 103 na tunaondokea katika sehemu ya 68 tangu tumeanza kitabu hichi Ahkamu Janaiz. Sehemu ya 68 anasema al-Sheikh Muhammad Nasruddin Albani, muandikaji kitabu hichi, wa idha ijtama'at janaizun 'adidatun, na pindi imetokezea kukusanyika majeneza kwa idadi. Maiti si mmoja, ni zaidi ya mmoja. Mina rijali wa nisai, na waliokufa ni katika wanaume na wanawake. Basi katika mwendo wa mtume vile vile, sulia alaiha salatan wahidatan, yatasoliwa majeneza hayo wakiwa ni mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume, waiti wale watasoliwa swala moja. Wajuilat dhukur, na katika mpango wa kuwekwa yale majeneza, yatawekwa ya wanaume, na watajaaliwa wanaume, walau kanu sigharan, hata kama ni watoto wadogo, watawekwa nafasi yao. Mima yali liman, katika ile sehemu inayomfuata imam. Kwa kawaida maneno ya Kiarabu mara nyingi katika vitabu vya lugha ya Kiarabu linapokuja tamko hili mima yali, huwa inaonyesha sura yake pale nyuma. Lakini katika maelezo haya ya kuswalia jeneza, hapa neno hili mima yali linatumika sehemu inayompatia imam, yaani baadaye imam kule kuelekea mbele baada ya kibla. Basi kwa hivyo watu wanaume watakaa mbele yake pale imam, hata kama wanaume wale ni wadogo. Wa janaizul inathi, na majeneza ya wanawake, mima yali kibla, hayo yatakaa mbele ya wanaume, yatakuwa sehemu inayofuatia kibla, yaani baada ya kibla wanakuja wanawake, halafu wanaume, halafu imam. Utaona kama ni kinyume nyume, maana siku zote katika kuna kawaida za fardhi hivi, wanaume mbele na wanawake nyuma. Lakini katika kuswalia jeneza, wanawake mbele, wanaume nyuma. Lakini nasema ya kwamba huenda msomaji akababaika kutokana na haya maneno mema yali. Tumezoea mara nyingi kuona katika vitabu vya hadithi ikitajwa mimma yali al-imam, as-saffu alladhi yali al-imam. Kwa mfano kwenye sala ya khofu, tutakwenda kusoma sala ya khofu, safu inayompatia imam ni ile safu ya mbele, ndio safu inayompatia imam ile. Lakini kwa hapa sasa, katika kutaja mimma yali al-imam, anakusudia kuendea upande wa mbele wa kibla, sasa sio nyuma. Na kwa hivyo wajanaizul inasi baada imam, mbele ya imam kuna wanaume hata kama ni wadogo, na mbele ya wanaume, mbele ya wanaume kuna wanawake. Ina maana wanawake watangulia mbele katika swala ya jeneza. Wa fi dhalika ahadithun, na katika jambo hili kuna hadithi nyingi zenye kuonyesha dalili ya jambo hilo. Al awwalu, hadithi ya mwanzo, an Nafi'in, ni kutokana na bwana Nafi'in, an ibn Umar, ambaye yeye katokea kwa bwana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum ajma'in, annahu, ya kwamba yeye ibn Umar, salla ala tis'i janaizin jami'an, alisalia juu ya majeneza tisaa yote kwa pamoja. Na aliposema tamko la salla ala tis'i janaiz, neno salla ameliwekea nambari moja, chini yake ametia maelezo. Maelezo ya chini yasema qultu, Abdan yasema, mimi nimesema hapa, aliposema salla yani imaman, yani aliswali aliyakuwa ni imamu Abdallah bin Umar, ameswalisha swala ya kuswalia majeneza tisa. Kama yadullu alayhi siyaku, kama inavyoonyesha hayo ule mkamatano wa mtiririko wa maneno ya hadithi hiyo. Wasalaha bidhalika, na wasaraha bidhalika, akaeleza wazi jambo hilo kwamba Abdallah bin Umar ndiye aliyekuwa imam kwenye swala hiyo siku aliposwalia majeneza tisa kwa pamoja. Akaeleza waziwazi jambo hilo Al-Bayhaqi, Imam Bayhaqi, fi riwayati lahu, katika riwaya ambayo kaipata yeye, fil hadithi al-ati ba'dahu, katika hadithi ambayo itakuja baada yake, kama sanadhkuru hunaka, kama tutakavyoona huko, itakuwa waziwazi kabisa kwamba Abdallah bin Umar yeye ndiye aliyekuwa imam. Na kama kuna maneno mengine yamekuja kwamba imamu siku hiyo alikuwa ni bwana mwingine, basi itakuwa maneno hayo yanamaanisha uimamu mwingine. Sasa utakuwa huo ni uimamu wa amiri muminin na sio kwenye ile swala yenyewe. Ndiyo maana akasema wala yuaridhu hadha, na wala hayapingi habari hii kwamba Abdallah bin Umar ndiye aliyekuwa imamu siku hiyo, hayapingi jambo hili. Fima ba'du qawluhu, fima ba'du tamkulati pale aliposema wal imamu yawmaidhin Sa'id ibn al-As, na imamu siku hiyo alikuwa ni bwana Sa'id ibn al-As. Hiyo imamu wa Sa'id ibn al-As si uimamu wa kusali jeneza, ni uimamu wa amiri al-mu'minin. Lianna al-murada, kwa sababu gani ikawa hayapingani maneno hayo? Kwa sababu madhumuni ya kusema wal imamu yawmaidhin Sa'id ibn al-As, annahu kana huwa al-amiru Sa'id ibn al-As, yeye ndiye aliyekuwa amiri al-mu'minin wakati huo. Qala al-Hafiz, amesema Imam Hafiz ya kwamba yuhmalu, hapa itachukuliwa, anna ibn Umar, ya kwamba yeye Abdallah ibn Umar ndiye ambaye amma bihim haqiqatan, aliyewaongoza watu katika swala hiyo yeleza kwa hakika, biibni Sa'id ibn al-As, kwa amri aliyoipata kwa yule amiri lmuminina bwana Sa'id ibn al-As. Kwa hivyo uimamu wa Sa'id ibn al-As ulikuwa ni amiri lmuminina, na yeye ndiye aliyekuwa anastahiki kusimamia jeneza lile, kama tulivyoona huko nyuma kwamba yule amiri liwani ndiye anayefaa kusalia zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa hivyo amiri lmuminin Sa'id ibn al-As alimpa amri Abdallah bin Umar, salia wewe jeneza. Wa yuhmalu qawluhu, na hapa moja kwa moja litachukuliwa tamko lake aliposema anna al-imama kana Sa'id ibn al-'As, ya kwamba imamu siku ile alikuwa Sa'id ibn al-'As, yuli itamaanisha jambo hilo al-amira, ni ule uwaziri wake ndio amana kwa imamu. Jamaa baina riwayataini, kwa kukusanya maneno hayo baina ya riwaya mbili zote. Tunarejea juu annahu kwamba yeye Abdullah bin Umar salla ala tis'i janaizi jami'an, aliswali juu ya majeneza tisa yote pamoja. Faja'ala ar-rijala, katika wale maiti akawajalia wanaume yaluna al-imam, wanamfuatia imam, kwa maana baada ya imam kule mbele kibla wakawekwa wanaume maiti zao. Wanisaa, na wanawake yalina al-qibla, wanakifuatia kibla mbele. Ina maana maiti walikuwa wanawake mbele, halafu wakaja wanaume, na baadaye ndio akasimama imam, na nyuma imam tena maamuma. Hivi ndivyo inavyokuwa wakati wanasaliwa maiti mchanganyiko, wakiwa wanawake na wanaume. Wanawake watatangulizwa usoni, baadaye waje wanaume, na halafu anasimama imam. Fasaffahunna saffan wahidan, basi akayapanga majeneza hayo kwa safu moja, yani safu ya wanawake na safu ya wanaume. Wa wudi'at janazatu Umm Kulthum, na likawekwa jeneza la bibi Umm Kulthum radhiyallahu anha, ambaye bibi huyu binti Ali ni mtoto wa Sayyidina Ali bin Abi Talib, na ambaye imra'atu Umar ibn al-Khattab, ni mke wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, wa ibnu laha, pamoja na mwanawe Umm Kulthum yuqalu lahu Zaid, ambaye alikuwa akiitwa Zaid. Mtu na mwanawe hao wada'an jami'an, yakawekwa majeneza kwa pamoja mbele pale. Wal imamu yawma idhin, na imam siku hiyo, hapa umamu wake itakuwa ni amana ya amiri muminina, aliyeswali ni yule Abdullah bin Umar. Wal imamu yawma idhin, na kiongozi wa Waislamu siku hiyo alikuwa ni bwana Sa'id ibn al-'As. Wa fi nasi, na katika jumla ya watu waliokuwa kusalia majeneza yale tisa idadi yake, alikuwepo Ibn Abbas, sahaba mtume Ibn Abbas, wa Abu Huraira, wa Abu Sa'id, wa Abu Qatada. Hawa ni masahaba mashuhuri sana. Miongoni mwao kuna huyu Ibn Abbas, ambaye yeye ni ahli baiti wa mtume na amelelewa na mtume, kwa hivyo ameyapata mafunzo mengi sana kwa mtume. Alikuwepo na yeye vile vile, na yule msimliaji wa hadithi sana nyingi zaidi kuliko mtu mwingine, Abu Huraira, alikuwepo katika swala ile. Hapo kuwepo kwa watu kama hawa panategemewa kwamba lifanywalo litakuwa lina sunna, kwa maana lina nguvu sana, kwa sababu wao ni masahaba ambao wanauelewa zaidi mwendo wa mtume. Wa Abu Sa'id na Abu Qatada. Fawudi'a al-ghulamu, basi katika mpango wa majeneza yale akawekwa yule kijana wa kiume, yani mtoto wa bibi Umm Kulthum, mimma yali al-imam, katika sehemu inayompatia imam, yani baada ya imam yeye kaiko mbele mwanamume. Faqala rajul, kuona vile kuna mtu mmoja pale kama aliona kinyume nyume, wanawake watakaaje mbele halafu aje mwanamume tena aje imam. Watu wamezoea katika sala za kawaida hivi, wamezoea kwamba imam anafuatwa na wanaume watu wazima, na baada ya wanaume watu wazima anafuatwa na watoto wadogo wanaume, na baada ya hapo tena wanawake nyuma. Hivyo ndivyo inavyoelezwa. Huyu bwana alipoona wanawake maiti zao zimewekwa mbele, halafu akaja wanaume nyuma, kidogo ilimpa taabu. Faqala rajul, mtu mmoja anasema, fa ankartu dhalika, mimi nilichukia kuona vile wanawake kuwekwa usoni maiti zao. Fanadhartu ila Ibn Abbas, sasa tegemeo langu pale ikawa ni kuwatizama wale mabwana mashuhuri zaidi wanaoelewa mwendo wa mtume zaidi, nikamtupia macho Abdullah bin Abbas wa Abi Huraira, ambao hawa ni tegemeo, pamoja na Abi Sa'id na Abi Qatada, wote nikawatizama. Na nyie vile vile hamuone kasoro hapa? Mtayaacha mambo hayo ende hivi hivi? Wanawake maiti zao zimepangwa mbele, halafu kuja wanaume, watoto wanaume, halafu baadaye wale maimamu. فقلت نكسيما قوليزا ما صحب والي واني ابن عباس أبي هريرة أبي سعيد أبي قتادة ما هذا يا مامي لو من لغاني هو تنا قالوا wote wanne kwa pamoja wakanambia hiya sunnatu huo ni mwendo wa mtume lifanyikalo hapo ni sawa sawa kabisa kwa hivyo hapa tunapata dalili ya kwamba wanawake baiki zao zinakaa mbele hindi ya kiswaliwa majeneza yale kwa pamoja lakini inajuzu vile vile kuswalia majeneza yale kila moja peke yake peke yake yote hayo yalifanyika tokea zama za mtume lakini kule kusalia kwa pamoja pengine watu watakuwa wanapata hadithi ya mtume nyingine isemayo asri'u bil janaza fanyeni haraka mambo ya mazishi yote tokea kwenda nalo jeneza na mpaka mambo ya yende haraka haraka msieleweke ikiwa huyo maiti ni mja mwema basi itakuwa kule harakiko kule kuharakisha mazishi yake ni kumtanguliza haraka haraka afike kwenye kaburi zake kabla kuchelewa na kama atakuwa si katika mwema basi itakuwa nyinyi ni kitu kibaya mlichokiweka katika shingo zenu. Sasa wanaofuata kwamba kumfanyia haraka wanaona maiti zote zile kuwekwa pamoja itakuwa ni kupunguza wakati, itakuwa ni kufanya jambo kwa jepesi kuliko kusaliwa maiti mmoja alafu akachukuliwa kwa nje anaenda mwingine anasaliwa, itachukua wakati mrefu kidogo, hasa hasa kama maiti wale wamekufa kwa wingi, limetokea jambo kwingine, pengine wamezara baharini watu mzima, au ikatokezea pengine kumetokezea ghasia ya vita, maiti mzima yuko mbele pale na watu nafasi hawana, lakini inajuzu kuswalia peke yake kila mmoja na inajuzu vile vile kuwaswalia kwa pamoja wote. Na wakiswaliwa pamoja wanawake na wanaume, wanawake wataikwa mbele, nyuma ya wanawake wanakuja wanaume, na baadaye ndio wanajipanga imamu na maamuma. Hadithi hii akarajahu an-Nasa'i, ameitoa Imamu an-Nasa'i wa Ibn al-Jarudi fil Muntafi, pamoja na Ibn al-Jarudi ndani ya kitabu Muntafi kwenye sahifa nambari kadhaa, wa Dharqutni na Imam Dharqutni kwenye sahifa kadha, wal Bayhaqi na pia Imam Bayhaqi ameitoa hadithi. Albani anasema kuntu, na mimi hapa nikatilia mkazo kusema hadithi hii wa isnadu an-Nasa'i imo katika mategemezi ya Imam an-Nasa'i wa Ibn al-Jarudi sahihun, ni kwamba hadithi sahihi ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioiweka mashaykh wawili Bukhari na Muslim. وقتصر الحافظ اما قوفان الامام حافظ يهي الكوبيش منينو اما يهلتا قوبي سانا في التلخيص الكويليزة ويهتبوشاك التلخيص على عزوه كتوكانا من نسابة ومتجميزي لابن الجارودي الوجميزة وابن الجارودي وحده بكياك وقال ناكا سينا هبي وإسناده صحيح نما تجيب زياكي لصحيحي. وأما الناوي فقال أما إمام ناوي فسيما كن يصيب كذا كذا رواه البيهقي حديثه أما يسللي البيهقي بإسناد حسن كما تجيب من ذلك مزوري في كوهيك دوغو أما يجرمشي الجن دوغو لهذا الحديث من صحيح لدراجة حديث لكوى جوزيري نحسن إكو الجن دوغو وإبام إمام الناوي أما يسيب حديثه حسن هيو من حديث يقوانزا katika mfululizo wa hadithi zenye kuonyesha namna ya upangaji wa maiti pindi wakikusanyika maiti wale kusaliwa wanawake na wanaume. Athani, hadithi ya pili, an Ammar, ni kutokana na bwana Ammar maula al-Harith ibn Nawfal, ambaye yeye alikuwa ni huru wa bwana Harith bin Nawfal, annahu, kwamba yeye Ammar shahida janaza za Ummu Kulthum, alikuwepo alishuhudia siku ile Ummu Kulthum anaswaliwa na maiti mengine, ambaye alikuwa ni mke wa Sidna Umar na ni mtoto wa Sidna Ali bin Abi Talib, Ummu Kulthum wabniha pamoja na mwanawe. Fajuila alghulam, basi akawekwa yule mtoto mwanamme, mimma yali al-imam, katika sehemu inayomfuata imam, yani mbele ya imam pale. ووضعت المرأة كالتنواء الانجين لكوية نأكاوك منامك وراءه نمياتي نهاق بلذيلة هاي كوية إلي كوائدة يلغاتي عربي hata waraahu, anakusudia nyuma yenyewe kama ya ule mbele kwenye kibla, na sio nyuma yake kwamba baada ya mwanamke kwa mbele halafu mwanamke anakuwa imam, sivyo vile. Katika maelezo haya yamekuja kama kidogo katika lugha kinyume nyume, fasulli alaiha, basi ukasaliwa baiti wake. Lakini ukiangalia kwenye vitabu vingine kama fikhi sunna na vinginevyo, wanaeleza wao kwa fasaha zaidi ya kwamba wanawake wanakuja mbele halafu mwanamme hata kama mtoto mdogo, na baadaye tunajipanga ibada. Lakini hapa ametumia tamko la waraahu lenye kuonyesha kama kwamba mwanamme amekaa mwanzo na nyuma yake mwanamke, halafu baadaye tena ndo akapatia imam. Anasema fa ankartu dhalika, yule mwenye kusimulia hadithi bwana Amari anasema mimi nikachukia jambo lile. Wa fil qaumi, na katika watu waliosali siku ile majeneza yale alikuwepo Ibn Abbas wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Huraira, kama hadithi ya mwanzo hiyo ambayo ilikuwa ikielezwa hadithi ile na bwana Nafi. Hii inaelezwa na Ambari Maula al-Harith, anasema yeye ndio aliyochukia jambo lile. Huku katajwa ar-rajul, kuna mtu mmoja hapa. Sasa mtu mwenyewe anatajwa kwamba ndio yeye huyu bwana Ambari, anasema mimi ndo nilochukia jambo lile. Na katika waliokuwepo alikuwepo Ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, na Abu Huraira, na Abu Qatada. Fasaltuhum an dhalika, basi nikawauliza masahaba wale kuhusu jambo lile. Faqalu, wote wakajibu hadhihi sunna, hivi ndivyo inavyokuwa, huu ni mwendo wa Mtume. Hadithi hii akharajahu Abu Daud, ameitoa Imam Abu Daud, wasiyaku lahu, na ule mfatano wa maneno ni wake yeye Abu Daud. Wa min tariqihi al-Bayhaqi, na katika njia yake hadithi hii yumo Bayhaqi vile vile, wa an-Nasa'i, wa ziyadatani, na maneno ambayo yamezidi mara mbili yamekuja. Ziada ya kwanza wa wudhi'at al-mar'atu wara'ahu, na ziada ya pili baada ya kusema fas'altuhum 'an dhalik, katika baadhi ya riwaya nyingine, yani hamna maneno hayo. Kwa hivyo hapa inakuwa kama ni ziada mbili, na maneno hayo hufungwa kwenye kausaini kwenye bracket mbili, kuonyesha kwamba ni katika maneno ambayo katika baadhi ya riwaya hayamo, huitwa aziada, maneno yaliyozidi. Kwa hivyo waziadatani lahu, na zote ziada mbili hizi ni za Imamu Nasai, ndio alizoleta hapa. Wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi sahihi, ala sharti Muslim, juu ya sharti aliyoweka Imam Muslim. Wa qala an-Nawawi, na akasema Imamu Nawawi, wa isnaduhu sahihun, hadithi hii sasa mategemezi yake ni sahihi. Ile ya mwanzo Imamu Nawawi aliitaja kwamba ni hasanun, daraja yake kidogo ilikuwa chini, lakini sasa anasema hii hadithi ni sahihi. Wa Ammaru hadha, na huyu Ammari huyu tabi'iyun, ni mtu ambaye alikuwa ni tabi'i, hakuwa ni sahaba, yeye alikuwa ni mtu aliyokafatia masahaba. Maula li bani Hashim, alikuwa ni mtu wa Makka tahuru, katika watu wa bani Hashim ndio kimiliki. Wattafaqu, na wakafikiana, ala tawthiqihi, juu ya kwamba huyu mtu ni madhubuti, mtu ambaye anaelewa sana sana mambo, ni mtu mkweli anachokieleza ndicho. Waqala al-Bayhaqi, na akasema Imam Bayhaqi ya kwamba warawahu Hammad ibn Salama, na hadithi hii vile vile ameisimulia bwana Hammad ibn Salama, an Ammar, kutokana na Ammar ibn Abi Ammar, mtoto wa Abi Ammar, duna kaifiyati alwadh, lakini katika hadithi hiyo imekuja bila ya kutajwa namna walivyoswaliwa wale baiti wenyewe, duna kaifiyati alwadh, bila ya kutajwa namna walivyowekwa binahwihi, kwa ile namna yake. Wa dhakara, na akataja katika riwaya hiyo, anna al-imama kana ibn Umar, ya kwamba imamu aliyoswalia alikuwa ni Abdullah ibn Umar. Qala, akasema wa kana fil qawm al-hasan, na walikuwepo siku hiyo katika watu walioswalia jeneza lile Sayyidina al-Hasan mjukuu wa Mtume na ndugu yake al-Husayn, wa Abu Huraira, wanahu min 80 ashabi Muhammadin, na kiasi cha masahaba 80 ambao ni masahaba waliomuona Mtume, walioishi na Mtume. Warawahu Shaabiyu, na vile vile hadithi hii akaisimulia bwana Shaabiyu, fadhakara, yeye aliposimulia akataja kaifiyata alwad'i, namna ya kuwekwa yale majeneza mchanganyiko wanawake na wanaume, binahwihi, wa ile namna ambayo tumeitaja. Wadhakara, na akataja vile vile anna al-imama kana ibn Umar aliyeswalisha sala ya maiti alikuwa ni Abdullah bin Umar, walam yadhkur as-su'ala, lakini ndani ya hadithi hiyo yeye huyu Shaabiyu hakutaja ile suala la huyu bwana Ammari alipowauliza wale maswahaba, jamani, je, vipi mambo haya sawa hivi? Ikawa katika riwaya yake yeye hakutaja ile suala hilo. Qala, akasema, wakhalafahu ibn al-Hanafiyya wal-Husayn, wakhalafahu, na nyuma yake walikuweko ibn al-Hanafiyya wal-Husayn wa ibn Abbas wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine wa Abdullah ibn Ja'fari, na hata Abdullah ibn Ja'fari walikuweko nyuma ya sadaliya Abdullah ibn Umar katika kuswalia jeneza amani majeneza hayo. Tunaingia katika sehemu ya 69 sasa. Tumeacha sehemu ya kinale hiyo, na sasa tunasonga mbele kuingia katika sehemu ya 69 ambayo inasema hivi: wa yajuzu an yusalla ala kulli wahidatin min aljanaiz salatan, kama tulivyosema, na inajuzu kusaliwa kila jeneza moja sala moja pekee yake bila ya kuwepo pale kwa mpango ule wanawake na wanaume. Inajuzu ikiwa maiti wamekuwa ni wengi, inafaa vile vile kuswaliwa kila jeneza peke yake. Liannahu al-aslu, kwa sababu kuswalia kila jeneza peke yake hilo kwa hakika ndio jambo la msingi. Walianna an-nabiyya, na dalili nyingine ni kwamba hakika ya mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallama, fa'ala dhalika, alifanya jambo hilo la kuswalia kila jeneza swala yake peke yake walipokusanyika maiti wengi. Wakati gani? Fi shuhada'i Uhud, katika wale mashahidi wa Uhud, siku ile watu walifadhaika kwa hakika. Kwenye vita vile Waislamu walipata kipigo kikubwa baada ya kuvunja amri ya mtume kwa wale watu wapatao 50 waliopangwa warembeaji shabaha. Walipokhalifu amri ya mtume kateremka pale, walipata kipigo kikubwa sana Waislamu, kiasi ambacho kwenye vita hivi waliouawa masahaba 70, ingawa hawakutekwa hata mmoja. Katika vita vya mwanzo vya Badri makafiri waliuawa 70 na kutekwa 70. Katika vita vya pili hivi ikawa makafiri wamelipa jambo moja, lakini mateka hata mmoja hakupata. Waliwaua Waislamu 70. Siku ile ilikuwa ni fadhaa kubwa. Kwa hivyo wengine walikuwa na majeraha makubwa makubwa wakifunga funga. Yawezekana kabisa ukasikia kwamba mtume hakuswalia hata maiti mmoja katika mashuhadai wa Uhud isipokuwa Hamza, kwa sababu watu walikuwa wametapanyika wako sehemu mbalimbali na mazingatio kwa hakika walikuwa hawana. Ni wachache sana waliokuwa chini ya mtume pale wakati wa kuswalia hayo majeneza. Kwa hivyo huenda ukapata habari mbalimbali, wengine wanasema kwamba mtume hakuswalia, na wengine wanasema kwamba kamswalia Hamza peke yake, na wengine wanasema kwamba la, hatimaye mtume aliwaleta na maiti wengine wote wale, ikawa linakuja jeneza moja moja linawekwa mbele ya Hamza pale, linaswaliwa, linaondoshwa, ma maiti mwingine anaswaliwa, anaondoshwa, lakini Hamza yuko pale pale mpaka ikawa zimeswaliwa pale swala 72, ikawa Hamza amepata 72 yeye, na wengine wale kila mmoja swala moja moja. Kwa hivyo hiyo ndio habari ya vile vya Uhud. Huenda ukakuta ya kwamba wengine wanasema hapa kuswaliwa mashahidi Uhud ila Hamza peke yake, na kuto kuswaliwa mashahidi ni mlango ulio wazi, inajuzu mashahidi wasiswaliwe. Sawa sawa kabisa, na wakiswaliwa ndivyo. Hayo yote tumeyaona katika milango iliyopita. Tayyib, anasema walianna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, na kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu, faala dhalika, alilifanya hilo la kuswalia kila mmoja peke yake, fi shuhada'i Uhud, katika wale mashahidi waliouawa katika vita vya Uhud. Wa fi dhalika hadithan, na katika jambo hilo kuna hadithi mbili zenye kutoa dalili. Al-awwal, ya mwanzo, An Abdullah ibn Zubairi, kutokana na bwana Abdullah ibn Zubairi bin Awam. Fi al-mas'alati at-tasi'i wal-khamsin, katika mas'ala nambari 59, ukirejea nyuma kidogo ambapo sasa tuko nambari 69. Basi katika mas'ala nambari 59 kwenye hadithi ya pili, sahifa ya 82, utaikuta hadithi hiyo imekuja kwa uwazi kabisa. Kwa kujikumbusha kidogo ni kwamba inaelezwa sahifa ya 82. Aha. Sahihi. 59. Naam. Inaelezwa ya kwamba hadithi hiyo أن امرأة منامك موجة حديث يبيلي أما يسمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسيك يمجب منيزين وقراصة ثمانين مبيلي وقرجية وقرجكم جهايو. Hadithi ya pili, an Abdullah ibn Zubairi anasimulia, anna Rasulullah sallam amara yawma Uhud, mtume aliamrisha siku ya vita vya Uhud, bihamza, iletwe maiti Hamza, fasukia biburdatin, na ikafunikwa guo moja ambalo ndio hilo binti yake kamiliki, guo lile likifunikwa kuanzia kichwani, miguu iko nje, akafunikwa kwa majani majani tu sehemu nguni. Thumma salla alayhi, kisha mtume akamswalia Hamza, takabbara 9 takbiratin, akakabiri takbira 9. Thumma utiya bil qatla, kisha wakaletwa wale mashahidi wengine, yusafuna wanapangwa pale, wayusalli alayhim, na mtume akawa anamswalia mmoja mmoja, wa alayhi, na juu ya Hamza, maahum, pamoja na wale. Hivyo ndivyo ilivyokuja. Tunajikumbusha mambo ya nyuma, tumesema zamani mambo hayo. Baada ya kutaja kwamba hadithi ya pili ni hiyo hadithi yenyewe ya Abdullah bin Zubair kwenye kurasa nambari 82, hadithi yenyewe ni hiyo. Athani, hadithi ya pili yenye kuonyesha ya kwamba inajuzu kuswalia maiti kila mmoja peke yake wakati imekusanyika maiti nyingi, hadithi ya pili ni bwana Abdullah ibn Abbas qala an ibn Abbas amesema, لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقات ألك سماما جب من يزمج جوي حمزة أمر به ألأمرش فميته فهجئ إكتيرش إلى القبلة فويق فليق فليق قبلة ثم كبر عليه 9 كشمتوم أكتمك تكبير 9 ثم جمع إليه شهداء كيش أكاكسانيا فمجنى حمزة مسهيد ونجينة كلما أتي بشهيد كلا أنا قلت سهيد وضع إلى حمزة ألقوا نويك وفاد وفاد لكو حمزة إكو حمزة يهولوش فصلى عليه إكو أنا صلي جولي وعلى الشهداء فمجنى مسهيد ونجينة معه فمجنى حتى صلى عليه mpaka akapata kuswaliwa Hamza juu yake, wa ala shuhadai, na juu ya mashahidi wale, 72 salatan, swala zimekuwa kwa jumla 72. Akhrajahu Tabarani, hadithi hiyo ameitoa Imamu Tabarani fi majma'ihi al-kabir, kwenye kitabu chake alichokiita majma'i al-kabir min tariqi Muhammad ibn Ishaqa katika njia aliyoitaja bwana Muhammad ibn Ishaq ambaye kasema hadathani Muhammad ibn Ka'b al-Quradi amenisimulia hayo mimi bwana Muhammad ibn Ka'b al-Quradi wal-Hakam ibn Utayba an Muqsim wa Mujahid anhu. Baada ya kuitajia masnadi hadithi hiyo ya swala ya mtume kusalia Saidina Hamza pamoja na mashahidi wengine, Sheikh Albani anasema kultu, hapa mimi nimetia maneno nikasema, wa hadha sanadun jayyidun, na mategemezi haya kwa hakika ni mategemezi madhubuti. Rijaluhu kulluhum thiqatun, watu wake waliotaja hadithi hii wote ni watu wa kutegemewa. Waqad saraha fihi Muhammad ibn Ishaq bitahdith, na kwa hakika ameweka wazi wazi Muhammad ibn Ishaq hata kukueleza hadithi, ingawa mtu wenyewe huwa anatajwa anapozungumza maneno yake huwa anabanabana, habainishi wazi wazi Muhammad ibn Ishaq, lakini katika hadithi hii ameeleza wazi wazi mambo yalivyo. Kwa hivyo kwa kule kueleza waziwazi, fazala shubha tutajlisihi, ikaondoka ile shubha anayopewa kwamba yeye ni mbabaishaji wa maneno. Wayabdu, na inadhihiri waziwazi, anna al-imama Suhaili, kwamba imamu Suhaili wal-Hafidh ibn Hajari pamoja na Hafidh ibn Hajari, lam yakifa ala hadha al-isnadi, wao hawakusimama katika mategemezi haya, ina maana kwamba wao wameyaangusha. Faqad qala al-Hafidh fi at-talkhis, kwani amesema Imam Hafidh kwenye kitabu chake al-Shukri fi at-talkhis, kasema hivi, wa fil bab aidan hadith ibn Abbas, na katika mlango huu vile vile kuna hadithi ya Abdullah bin Abbas, rawahu ibn Ishaq, hadithi hiyo amesimulia ibn Ishaq, qala, ambaye kasema hadathani, amenisimulia mimi, man la abtahimu, yule ambaye simtuhumu kwa ubaya wowote, an Muksimin, yeye kapokea kwa Muksim, na huyo Muksim ni Maula ibn Abbas, ni huru aliyekuwa ni huru ibn Abbas, ambaye yeye kapokea an ibn Abbas kutokana na Abdullah ibn Abbas. Albani anasema kuntu, nikasema mimi, fadhakara alhadith, hapa Ibn Ishaq ameitaja hadithi nahwahu, mfano kama ile, illa annahu qala, isipokuwa yeye kasema sab'an, takbira zilikuwa sab'a badala tis'an, badala ya tisa, kwa sababu huyu Ibn Ishaq ni mtu wa kusahau sana, mara moja hubabaisha maneno. Hapa akaja akasema takbira zilikuwa sab'a, lakini maelezo ya hadithi katamka wazi wazi, alionihadithia mimi alikuwa ni Ibn Muksim, huyu Muksim huyu ni Maula Ibn Abbas, kasimliwa na Ibn Abbas, mtume aliswalia maelezo yale kila mmoja peke yake kwa takbira tisa, lakini hapa akatamka takbira saba. Thumma qala, kisha akasema, qala Suhaili, amesema Imam Suhaili, in kana alladhi abhamahu Ibn Ishaq, itapokuwa lile jambo ambalo ameliweka lisitambulikana Ibn Ishaq, huwa al-Hasan ibn Umara, ikiwa mtu anomtuhumu kwamba si madhubuti ni Hasan ibn Umara, fa huwa dhaifu, huyo mtu anaambiwa ni dhaifu, wa illa, na kama si hivyo, fa majhulun, mtu ambaye hajulikani katika wapokeaji wa hadithi, la hujjata fihi, huwa tena hapana hoja yoyote ndani yake. Intaha, maneno yalimalizikia hapo bila ya ukindani wowote. Kuntu, Albani anasema tena kwamba mimi nikaendelea kusema, walhamilu lisuhailii ala dhalika, na jambo lilompelekea Suhailii kusema hivyo, ma waqa'a fi muqaddamati Muslim, ni maneno yaliyokuja katika utangulizi wa Muslim, an Shu'bata, ambaye kasimlia kutokana na Shu'ba, anna al-Hasan ibn Umara, ya kwamba bwana Hasan ibn Umara hadathahu an al-Hakam, alimsimlia yeye kutokana na Hakam, na Hakam kapata an Muqsim, na Muqsim kapata an ibn Abbas, anna an-nabiyya, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam salla ala qatla Uhud, aliwaswalia wale maiti mashahidi waliouawa siku ya vita Uhud. Fasaltu al-Hakam, anasema huyu bwana Ibn Umara, nikamuuliza Hakam mimi, fakala yeye akasema lam yusalli alayhi. Hakam akasema kwamba la, mtume hakuwasalia juu yao mashahidi wale. Intaha, yakamalizikia maneno yake. Lakin hadithu Ibn Abbas, lakini hadithi ya Ibn Abbas ruwiya min turukin ukhra, imekuja kusimliwa sasa katika njia nyingine nyingi. Qultu, Albani anasema, nikaendeza kusema hapa, thumma dhakara ba'daha, katika hizo njia nyingi hizo za Ibn Abbas akataja baadhi yake, walaysa minha tariqu at-Tabarani hadhi, na sio njia ya Tabarani hii iliyokuja hapa, wa hiya, na njia hizo tadullu ala anna al-mubhama fi tilka riwaya, zinaonyesha juu ya kwamba mwenye kutuhumiwa kwamba hajulikani katika riwaya hizo, laisa majhulan, kumbe si mtu ambaye hajulikani, wala dhaifan, wala kumbe mtu wenyewe sio dhaifu bwana, bal huwa thiqatun, bali ni mtu madhubuti maarufun, tena hajulikanaye, sio majhul. Wa huwa, na mtu wenyewe ni nani? Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, kumbe mtu wenyewe alikuwa ni Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, anajulikana mpaka uchambu wake bwana huyu. Ndiyo yule tunamsimulia katika darsa za Jumanne, wakati aliposema yeye, na alikuwa ni mtu mwenye mali nyingi, kama itakumbukwa waliohudhuria siku zile, Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi alikuwa ni mtu mwenye mali nyingi. Alipokuwa katika sakafu ya mauti, waliokuja kumkagua pale walimwambia ya kwamba, Imam, umewaachia nini wanao? Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi alijibu ya kwamba, iftakhartu mali li nafsi inda Allah, nimeiweka akiba mali yangu yote kwa nafsi yangu mwenyewe, bila mizingu huko nimejengea akiba, na kuhusu wanangu sina hata moja nilowawekea kama riadha. Wakamuuliza, mali iko wapi yote ile? Akawaambia, mali yote nimejiwekea akiba mwenyewe nafsi yangu, ama kuhusu wanangu, wadhakartu Allah liauladi, nimeweka Mwenyezi Mungu tu akiba ya wanangu, sina wasiwasi, nakwenda zangu akhira nikiwa Mwenyezi Mungu nimemwacha kwa ajili ya wanangu, na mie mwenyewe mali yangu nimeshaitumia fi sabilillah yote. Halafu akasema ya kwamba akiondoka duniani mwanadamu anapambana na misiba miwili mikubwa. Msiba wa kwanza, mali yake yote anata duniani, ndio kilichomfanya yeye akimbilie upesi ile mali yake kuitumia bidhaa ili kuepuka msiba wa kwanza. Na msiba wa pili ni kwamba yeye ni mwenye kuuliziwa mali yake yote, hakuna kitu hata kidogo ambacho kitaachwa asiulizwe, vipi kakipata, vipi kakitumia, vipi kakipata, vipi kakitumia. Kwa hivyo akasema misiba hii miwili na mwandamo wanadamu anapotoka duniani, kwanza anaacha mali yake yote, na halafu yeye ataulizwa katika mali yake yote. Huyu ndiye Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, ndiye kumbe aliyekuwa akituhumiwa yeye kwamba ni mtu ambaye hajulikani katika kueleza hadithi ile ya sala ya mtume juu ya mashahidi wa Uhud. Kumbe ilipochunguliwa na Albani, anasema kumbe mtu wenyewe anajulikana bwana, Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, tena ni mtu madhubuti kabisa, au kama si yeye, al-Hakam ibn Uyaina, wengine wanamtaja kwamba alikuwa ni al-Hakam ibn Uyaina, al-Hakam bin Utaiba, ni Hakam bin Utaiba, au kila huma maa, au panataja kwa hadithi hiyo wameitaja wote wawili, Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi pamoja na Hakam bin Utaiba. Wala yakhduju, na wala hayatopunguza kitu ala hadha, juu ya masnadi haya kwamba mtume aliwasalia kwa takbiri saa mashahidi wa Uhud, hayatopunguza mambo haya qaulul hakam, yale maneno ya hakam fi riwayati Muslim, yaliyokuja kwenye riwaya ya Muslim kwamba lam yusalli alaihim, maneno ya hakam yalikuwa mtume hakuwasalia madani mashahidi wa Uhud. Maneno yale nasema mbani hayatopunguza kitu hapa. Kwa nini? Lijawazi anna al-hakama nasiya, kwa kujuzu kwamba hakam anaweza kuwa amesahau, hasa ikizingatiwa kwamba siku ile ya Uhud watu walifadhaika, hawakuwa wengi chini ya mtume pale wakaelewa mtume anafanya nini. Wengine walikuwa sehemu mbalimbali wanafunga majeraha, wengine walikimbia muda mrefu hawaonekani. Kwa hivyo si wote wanaojua mtume kafanya nini pale. Inajuzu kabisa anna al-hakama nasiya ma kana hadatha bihi, alisahau nini lilitokezea pale, kama waqa'a mithluhu, kama ilipotokezea mfano wa hayo, lighairi fi ma hadithi, katika matokeo, si matokeo katika hadithi moja. Mara chungu nzima masahaba walisahau kilifanyika kitu gani pale mbele ya mtume. Walau salimna jidalan au jadalan, na laiki sisi kama tutawacha hapa mashindano ya maneno inkara al-hakam, ya kwamba kule kukataa hakam li hadithihi, hadithi yake hii, ya kuduhu, itaweza kuweka tuhuma ya kukatazwa ya kulaumiwa hadithi hiyo, fi sihhati anhu, katika kusihi kwake yeye. Basi kama tutaacha mashindano hapo, fala nuslimu, hatuwezi kuyaacha mashindano, anna dhalika yakuduhu, kwamba kusema hivyo itakuwa inatukana fi sihati hadithi nafsihi, katika kusihi hata kwa hiyo hadithi yenyewe nafsi yake, madama annahu rawahu thiqatun, lakini madhali waliosimulia ni watu madhubuti. Thiqatun akhara huwa al-Qurdhiyyu, naye ni bwana huyo Qurdhi, wa hadha wadihu, na jambo hilo liko wazi kabisa insha Allahu apendapo Mwenyezi Mungu. Hapa anasema insha Allah Taala chini ya kati ya maneno qala an-Nawawi, Imamu an-Nawawi amesema fi majmu'i, kwenye kitabu chake cha majmu'i anasema Nawawi, wattafaqu, hii ni rai yake, lakini anasema wamewafikiana maulama ala anna al-afdala, juu ya kwamba jambo lilo bora zaidi, wakati maiti wamechanganyika wengi pale, si mmoja, anasema wamefikiana watu wengi, an yufrada kullu wahidin bisalatin, bora zaidi aswaliwe kila mmoja katika maiti wale wengi sana peke yake. Anasema kwamba wamefikiana watu wengi, illa sahibu at-tatima, isipokuwa huyu mwenye kitabu cha tatima yeye, fajazama, ametilia nguvu bi anna al-afdala, kwamba jambo lililo bora zaidi, an yusalla alaihim daf'atan wahida, maiti wale wote waswaliwe daf'a moja, li anna fihi, kwa sababu kuwaswalia pamoja wote itakuwa ta'jilu dafni, ni kuharakisha kuzikwa, wa huwa ma'murun bihi, na jambo la kuharakisha maziko, mazishi, ni jambo ambalo limeamrishwa na mtume. Wal madhhabu al-awwal, kisha akasema an-Nawawi, madhhabu ya mwanzo, yani kule pende kupendekeza watu kwamba kila mmoja aswaliwe peke yake, Imam an-Nawawi anasema innahu aktharu amalan, kwa hakika itakuwa pale pamepatikana amali nyingi zaidi za khair. Huyu kasaliwa kaondoshwa, msomo tena watu wamesalia muondosha, kuliko anasema kusalia swala moja kwa ajili ya wote. Rai ya Imam an-Nawawi ni kwamba kusalia kila mtu peke yake itakuwa aktharu amalan, ni kutekeleza pale amali nyingi zaidi, wa arja lilqubuli, na itakuwa pale tarajiwa zaidi kukubaliwa, walaisa huwa taakhirun kathiran, anasema Nawawi haitokuwa ni kuchelewesha sana. Lakini hii ya Nawawi inaweza ikawa si kuchelewesha sana kama maiti wenyewe atakuwa watatu wanne, lakini kama itakuwa ni watu sabini kama hivi maiti wa Uhud, lazima watu watachukua muda mrefu hapo. Hapo itabidi muda uwe mrefu, na itabidi watu wachelewe pale, na wakichelewa itakuwa nakwenda kinyume na agizo la Mtume, asri'u bil janaza, fanyeni haraka kwenda na mazishi. Lakini uzuri wake Imam Nawawi baada ya kutia pendekezo hilo kwamba yeye Imam Nawawi anapenda pale asaliwe mtu kila mmoja peke yake, na akasema mafikira watu wengi jambo hilo, na akasema kwamba patapatikana amali nyingi za kheri mwisho, lakini anapendeza Imam Nawawi akatia wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Bora sana kusema hivyo mtu baada ya kukutu masala rai yake shaitaja, halafu aweki kwamba yeye ni binadamu. Kauli ile haitakuwa ni ya mwisho, inaweza kuja kupingwa pindi hakikupatikana. Anaweka muhuri wake wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi. Mimi nimesema hivyo, lakini wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi. Na sisi tunasema wallahu a'lam. Kwa yote tuliyozungumza, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi. Na kwa leo inshallah tutafikia hapo. Kwanza darasa inayofuatia ya ahkam janaiz tutaondokea kwenye nambari 71 katika ukurasa wa 106 inshallah taala. Kama kawaida tunakumbushana, michango yetu inaendelea na kanda vile vile ziko tayari baada ya sala pamoja na huwa sasa hivi waliboriwa. Darasa ya kesho Ijumaa kama kawaida ni fiqhu sunna, na kama tulivyoelezana siku ya Ijumaa iliyopita ya kwamba darasa ya fiqhu sunna sasa inakabidi kesho ni kutekeleza yale maombi mengi yaliyokuja kuanza fiqhu sunna kwenye utangulizi. Kwa hivyo darasa ya kesho fiqhu sunna tutaanza kwenye utangulizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا